که پرواز نباشد شنیدم که پرواز نباشد که من عاشقم که من عاشقم گر بسوزم روان گفتم

تو بگریزی از بیشه یک چون خواهد